Razem tworzymy polski sport. Minister Kamil Bortniczuk. Partnerem Lata z Radiem jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska z projektem Polski Atom. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 29 lipca, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Start i meta w Poznaniu. Trwa pierwszy etap Tour de Pologne. Za chwilę relacje z trasy. Zacięte walki w okolicach Bachmutu. Ukraińska armia posuwa się do przodu. W najbliższych dniach sfinalizowane zostaną najnowsze unijne sankcje na Białoruś. Startem w Poznaniu rozpoczął się 80. wyścig kolarski Tour de Pologne. Kolarze jadą od godziny, pokonają prawie 184 km. Na trasie są nasi dziennikarze sportowi Dariusz Urbanowicz i Kuba Niziński. Do mety jeszcze nieco ponad 150 km. Na prowadzeniu cały czas czwórka: Patryk Stosz, Kamil Stoch, Norbert Banaszek i Włoch Filippo Ridolfo. Minuta 30 przewagi. To ta przewaga uciekinierów. A oni już wyjechali z Poznania. Przejechali między innymi przez Biedrusko, związane z powstaniem wielkopolskim. Ale nie tylko. Nie tylko, to ja sobie pozwolę wtrącić, bo 25 lat temu, mniej więcej o tej porze roku, broniłem tam i atakowałem z baraż jako statysta konny w ogniem i mieczem. Czyli kolarstwo. Tutaj to co prawda nie konny, dwa kółka, tak. Ale jeżeli chodzi o rywalizację tę kolarską, to mają już za sobą lotną premię, górską premię. To jest premia górska trzeciej kategorii, czyli to nie jest jakiś wielki podjazd, ale to jest górska premia, która spowoduje, że po dzisiejszym etapie będziemy mieć już koszulkę najlepszego górala założoną na pierś któregoś z zawodników. I tak, oba finisze, ten lotny w suchym lesie i 900 metrów dalej podjazd, ten umowny tak naprawdę podjazd, bo w porównaniu z tymi górami to nie miał większego znaczenia, ale chodziło o to, aby wyłonić lidera klasyfikacji górskiej PZU i jest nim Norbert Banaszek, który będzie jechał nie dość, że w białej koszulce, w niebieskie grochy, to jeszcze z orłem polskim, bo to jest mistrz Polski ze startu wspólnego. Do mety jeszcze bardzo daleko i tych emocji nie zabraknie. Kuba Niziński, Dariusz Urbanowicz, dziękujemy. Polskie Radio jest wyłącznym radiowym patronem medialnym Tour de Pologne. Ukraińska armia przesunęła swoje pozycje w okolicach Bachmutu. Tak wynika z raportu amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną. Na południowej i północnej flance miasta trwają zaciekłe walki. Potwierdzają to także sami ukraińscy wojskowi. Ukraińcy prowadzą ofensywę także na południowym odcinku frontu. Najnowsze informacje ma Paweł Buszko. Jak napisali analitycy z Instytutu Badań nad Wojną, zeszłej doby Ukraińcy mieli sukcesy pod Bachmutem i przesuwają się tam w okolicach Andriiwki i Kurdiumiwki. Według wcześniejszych informacji ukraińska armia zajęła strategicznie ważne wzgórza wokół miasta. Jak zaznacza rzecznik wschodniego zgrupowania ukraińskiej armii Serhii Czerwaty, pod Bachmutem trwają zaciekłe walki. Metr za metrem wyzwalamy tam ukraińską ziemię. Wróg czyni szalony opór. Zeszłej doby na bachmuckim kierunku Rosjanie 537 razy za pomocą artylerii ostrzelali nasze pozycje. Odbyło się 11 starć bojowych, w trakcie których zniszczyliśmy 73 okupantów. Na południowym froncie w obwodzie zaporowskim ukraińska ofensywa prowadzona jest na południe od Orichowego. Ukraińcy również tam przesunęli nieco swoje pozycje w głąb terytorium wroga. Paweł Buszko, Polskie Radio. Najnowsze unijne sankcje wobec Białorusi to przede wszystkim propozycje Warszawy, powiedział ambasador Polski przy Unii Andrzej Saduś w wywiadzie dla Polskiego Radia. W środę zapadła zgoda na kolejny pakiet restrykcji, a procedury mają być sfinalizowane w najbliższych dniach. Ambasador przyznał, że Polska miała jeszcze bardziej ambitne sugestie, ale kluczowe było utrzymanie jedności. W rozmowie z naszą korespondentką Beatą Płomecką ambasador podkreślił, że ważne w tym pakiecie jest objęcie sankcjami tych, którzy skazali Andrzeja Poczobuta. Wszystkie osoby, które przyczyniły się do haniebnego skazania pana Andrzeja Poczobuta, znalazły się na listach sankcyjnych. Ale znaleźli się tam również inni przedstawiciele białoruskiego reżimu. Oczywiście stanowisko Polski jest znacznie bardziej ambitne. Chcielibyśmy objąć znacznie więcej sektorów gospodarki sankcjami, natomiast ważny jest sygnał polityczny. Chcielibyśmy znacznie więcej, ale to, co zostało przyjęte, jest bardzo znaczące. Ostatni raz Unia Europejska nałożyła sankcje na Białoruś ponad rok temu. Na cmentarzu na Rossie w Wilnie został uroczyście odsłonięty, odnowiony w ubiegłym roku zabytkowy nagrobek doktora Juliana Moszyńskiego. Renowację sfinansowała Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Medycznym na Litwie i Społecznym Komitetem Opieki nad Starą Rossą. Z Wilna Kamil Zalewski. Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej Anna Lela powiedziała Polskiemu Radiu, że jest to drugi pomnik na Roście, który został odnowiony staraniami tej organizacji. Lekarze, którzy tworzyli po wojnie olsztyńską medycynę, w dużej mierze stąd się wywodzili lub tu mieli swoich mistrzów i nauczycieli. W przyszłości Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska będzie starała się przekazywać środki na renowację innych zniszczonych pomników na Roście. W dzisiejszej uroczystości wziął udział ambasador Polski na Litwie Konstanty Radziwiłł. Dyplomata przypomniał, że dzisiejsi mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego to potomkowie osób, które przyjechały tam po zakończeniu II wojny światowej. Stąd te powiązania są szczególnie silne i myślę, że ta przyjaźń jest zupełnie oczywista. Doktor Julian Muszyński urodził się na początku XIX wieku w Cisowie koło Augustowa. Po uzyskaniu wykształcenia medycznego w Wilnie był między innymi założycielem szkoły akuszerii, a także prezesem Miejskiego Towarzystwa Lekarskiego. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najcieplej w Legnicy, 28 stopni, w Przemyślu 26, w Suwałkach i Łodzi 25, w Gorzowie i Kołobrzegu 22. Do końca dnia na zmianę chmury i rozpogodzenia, bez opadów i burz, tylko na północnym wschodzie. Na zachodzie burzą towarzyszyć będzie grad. Zapraszamy do reklamy. To, co robimy dziś, zaprocentuje w przyszłości. Warto przemyśleć każdy ruch. Przedłuż oszczędzanie i zyskaj więcej. Teraz zamienisz swoje obligacje na nowe po znacznie niższej cenie. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji i dowiedz się więcej o promocyjnych warunkach w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. Obligacje skarbowe. Zaplanuj swoją bezpieczną przyszłość. Trwa tegoroczna edycja Lata z Radiem. I oczywiście nasza trasa koncertowa. 10 polskich miast, w których oferujemy moc atrakcji. Pikniki rodzinne, audycje plenerowe, aktywności dla małych i dużych oraz wspólna zabawa przy występach gwiazd. Już w niedzielę, 30 lipca, gości nas Giżycko. Wystąpią Centrum Uśmiechu, Karolina Lizer i jej Folk Orkiestra oraz Warius Manks i Kasia Stankiewicz. Transmisja wieczornego koncertu o 19 na antenie Jedynki. Partnerem Lata z Radiem jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii z programem Pierwsze Mieszkanie. Partnerem koncertów Lata z Radiem jest organizator kampanii społecznej Maki, uświadamiającej potrzebę wzajemnego wspierania się mężczyzn i kobiet. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 13. Świat do trzeciej. Dzień dobry Państwu, zaczynamy naszą dwugodzinną, cotygodniową podróż dookoła świata po to, żeby go lepiej rozumieć. Dzisiaj w składzie Zuzanna Cytrycka, Krzysztof Sagan i Rafał Tomański przy mikrofonie i zaczynamy od szczytu Rosja, państwa afrykańskie. Po raz drugi taki szczyt się odbył, pierwsza edycja w 2019 roku. Co się zmieniło przez 4 lata? No, dla nas na pewno wiele, czy dla państw afrykańskich również, opowie nam pan Jędrzej Czerep, ekspert z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Jakie dla pana jest najważniejsze ustalenie, bądź w liczbie mnogiej, jeżeli jest ich więcej, z tego szczytu? Ten szczyt nie przyniósł żadnego przełomu, nie położył na stole jakiejś niesamowitej propozycji, która by była czymś innym, bardziej atrakcyjnym, oryginalnym niż to, co są w stanie przedstawić partnerzy zachodni. Była to przede wszystkim z punktu widzenia Rosji tak naprawdę próba przepchania swojej ideologicznej narracji na temat świata, na temat tego, jak ten świat powinien wyglądać w przyszłości i tym przyciągnąć państwa afrykańskie. No, była tutaj przede wszystkim mowa o świecie wielobiegunowym, o tym, że Rosja wspiera procesy odejścia od dominacji Zachodu na rzecz świata wielobiegunowego, który w konsekwencji podniesie status Afryki na arenie światowej. Było też sporo, o wiele więcej niż wcześniej, odwołań do ZSRR, do dziedzictwa z czasów słusznie minionych. Było takim tym czymś, co wybrzmiało bardzo mocno, było choćby głośne poparcie dla hunt wojskowych w państwach afrykańskich. Na wspólnym zdjęciu przywódców obok Putina stał jedyny ubrany w mundur wojskowy, w taki jakby komandowski strój, młody przywódca hunty z Burkina Faso. To były takie główne przekazy, które z tego szczytu zostały. Więc zamiast, nie usłyszeliśmy wielkich projektów rozwojowych, nie usłyszeliśmy wielkich jakichś tutaj propozycji inwestycji, czy jakichś instrumentów finansowych, czy w ogóle jakiegoś głębszej refleksji nad sprawami gospodarczymi. Raczej było to igrzyska ideologiczne. A już od dekad mieliśmy mieć Afrykę, która mówi jednym głosem. Czy tak teraz jest, czy wciąż nie? Bo chyba jednak za mało tych liderów przyjechało z państw afrykańskich, co też jest znamienne, że 4 lata temu było ich więcej, żeby stwierdzić, że tam jest jakikolwiek jednogłos. Zdecydowanie tego jednogłosu nie ma. Natomiast pamiętajmy, że z punktu widzenia państw afrykańskich okazje takie jak szczyt Rosja-Afryka są ważnymi punktami w agendzie, dlatego że one pozwalają dywersyfikować partnerstwa. Nie było zbyt korzystne dla państw afrykańskich, żeby były na przykład wyłącznie powiązane umowami z Francją, z Unią Europejską czy ze Stanami Zjednoczonymi. Im więcej mogą mieć na stole i z im większej ilości ofert mogą wybierać, tym dla nich lepiej. Więc to, że oni się na ten szczyt wybrali, nie oznacza jeszcze, że popierają Rosję, prawda, od początku do końca. Chociaż takie głosy też były. To prezydent Zimbabwe powiedział, że popiera w pełni Rosję w wojnie w Ukrainie, ale z kolei już taki przywódca, tenże przywódca hunty z Burkina Faso, mówiąc o zbożu, mówiąc o tym, że dziękuję oczywiście Rosji za pewną jakąś tam ofertę dostaw zboża na kontynent afrykański, to jednak chciałby, żeby na kolejnej edycji szczytu nie było już w ogóle takiego tematu, bo żeby państwa afrykańskie odeszły od schematu importu żywności z zewnątrz, a rozwinęły swoją własną produkcję na własne potrzeby. Więc było sporo takich zawoalowanych psztyczków, które pokazywały pewien dystans przywódców afrykańskich do Rosji. Podobnie prezydent Republiki Konga mówił o tym, że wprost do Putina, że inicjatywa pokojowa afrykańska, która niedawno odbyła taką misję do Ukrainy i Rosji, powinna być traktowana poważnie i nie być pomijana przez nikogo. No to mówił o tym, patrząc na Putina w pewien sposób, zarzucając mu hipokryzję, o tym, że Putin mówi dużo o tym, że jest, że szanuje i winduje tą pozycję Afryki, z drugiej strony w sytuacjach takich, kiedy Afrykanie sami próbują coś zaproponować, to nie jest aż tak już chętny, żeby to kontynuować. Sporo oczywiście przywódców nie przyjechało, przyjechało mało z dwóch powodów. No po pierwsze był to poprzedni szczyt, odbył się przed pandemią, kiedy tego rodzaju imprezy bardzo łatwo było, można wypełnić całą salę najważniejszymi postaciami. Po pierwsze pandemia, po drugie wojna i wielu oczywiście z nich nie czuję się komfortowo, występując jako listek figowy dla Rosji. A po trzecie presja Zachodu, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, Francji, poniekąd Ukrainy, poniekąd innych państw europejskich, które zrobiły wiele, żeby zniechęcić przywódców afrykańskich od przyjazdu na ten szczyt. O ile dla Rosji punktem honoru było to, żeby zobaczyć jak najwięcej przywódców, to dla Zachodu punktem honoru było to, żeby ten szczyt się jak najmniej udał i jak najwięcej było pustych krzeseł. Więc tutaj zakulisowe działania też na pewno były bardzo silne i odniosły pewien skutek. A czy może pan wskazać jasno kilka krajów, albo choć jeden główny, który Zachód pozyskał na swoją stronę? Nie było tutaj prezydenta Nigerii, nie było prezydenta Kenii, nie było prezydenta Konga, Demokratycznej Republiki Konga, Feliksa Tshisekediego. O, jeszcze kilka dni temu były takie sugestie, jakieś przecieki mówiące o tym, że on planuje w drodze do Sankt Petersburga najpierw zatrzymać się w Ukrainie i najpierw porozmawiać z prezydentem Zełenskim. Ostatecznie w ogóle się nie wybrał w tą podróż, więc no, to są takie spośród tych państw o najcięższym kalibrze, takie, które można spokojnie wymienić. Prezydent Rwandy, Paul Kagame, też niezwykle ważna postać. Spośród takich naprawdę poważnych graczy, którzy jednak byli na tym szczycie, no to przywódca RPA, ale to jest państwo od dawna zaprzyjaźnione z Rosją, tutaj to nie jest żadne zaskoczenie. Senegal to jest kraj, który stoi trochę pomiędzy, gdzieś tam stara się balansować, być neutralny. Egipt, przywódca Egiptu, prezydent Sisi, tutaj akurat Rosatom buduje w Egipcie elektrownię atomową, więc to też są raczej, to nie są, więcej było takich ważnych postaci, które na szczycie się nie pojawiły, niż zaskakująco ważnych, które się na nim pojawiły. A to, co stało się w Nigrze, ten ostatni zamach stanu, jednocześnie ze szczytem w Rosji, czy to jest pomyśli Rosjan? To jest zdecydowanie pomyśli Rosjan. To jest niesłychanie ważny kraj i szalenie wrażliwy na mapie regionu. Był to tak naprawdę ostatni rządzony demokratycznie wybrany rząd kraj w pasie Sahelu. Ostatni, na którego postawili wszyscy partnerzy zachodni, od Stanów Zjednoczonych przez Unię Europejską, Francję, poszczególne kraje Europy. I wydawało się, że gdyby coś tam się stało, gdyby ten kraj nagle odwrócił się od Zachodu, to byłaby to kompletna katastrofa. Przewrót w Nigrze był traktowany, perspektywa przewrotu w Nigrze była traktowana jako jakiś najgorszy sen, który oby się nie spełnił. I on się właśnie spełnił w trakcie szczytu Rosja-Afryka, co podchwycili oczywiście będący tam przywódcy. Rosyjski, słynny filozof, prawda, wpływowa postać, ideolog euroazjatyzmu Aleksander Dugin skomentował to na gorąco, wywiatując, mówił, że Niger jest nasz. Odnieśliśmy zwycięstwo. Wśród Rosjan panował bardzo nastrój wielkiego zadowolenia z tego powodu. Oczywiście nie wiemy, czy Niger pójdzie w stronę prorosyjską, czy Rosja będzie miała w ogóle w tym momencie siły, żeby jakoś zagospodarować politycznie tą okoliczność, która jej się sama nadarzyła. No ale nie możemy tego wykluczyć. A czy w takim razie tutaj w tej, nie wiem, czy dobrze to geograficznie nazwę, ale w tym pasie poniżej Sahary, tam gdzie środkiem jest Niger, powstanie zalążek czegoś jak jakaś republika grupy Wagnera i dlatego Prigożin też był fotografowany na szczycie? Prigożin był fotografowany dlatego, że już parę dni temu stawało się coraz bardziej jasne, że dojdzie do pewnego podziału kompetencji między Putinem a Prigożinem. Ten spór zostanie załatwiony najprawdopodobniej w ten sposób, że Prigożinowi reżim rosyjski pozwoli działać swobodnie w Afryce, przede wszystkim w Republice Środkowoafrykańskiej, gdzie prowadzi wiele dobrze działających biznesów i właściwie jest to samofinansująca się maszyna. Z jednej strony będzie trzymany z daleka od Rosji, z daleka od pokus, żeby mieszać się w sprawy kremlowskie. Z drugiej strony jego obecność w Afryce i Wagnerowców, i tych wszystkich biznesów, które z tym idą, i tych narzędzi wpływu, które z nimi idą, jest dla Rosji korzystna i buduje jej wizerunek czy jej wpływy. Więc to jest to takie trochę właściwie rozwiązanie, które jest dobre dla wszystkich na tą chwilę. I być może ci, którzy uczestniczyli w marszu na Moskwę, a z którymi nie bardzo wiadomo, co zrobić, będą, jeśli nadarzy się taka okazja, będą mogli kierować się do państw afrykańskich. Wyeksportowani czy to do Mali, tam właśnie. Czy to do Nigru. To jest całkiem możliwa perspektywa. To jeszcze ostatnie pytanie. A jakim krajom, bo tam chyba było 6 ich, Rosja da za darmo zboże? Krajom, które są już zaprzyjaźnione z Rosją i które są w gruncie rzeczy jej klientami, czy od niej uzależnione. Republika Środkowoafrykańska, Mali, to są dwie republiki wagnerowskie. Burkina Faso to jest kraj, który skłania się coraz bardziej w stronę Rosji. Właściwie spośród tej listy wyjątkiem jest Somalia, państwo, które wcześniej nie miało zbyt wiele z Rosją wspólnego, ale które dostawało pomoc od agentów ONZ-owskich, od Światowego Programu Żywnościowego. A to Światowy Program Żywnościowy właśnie brał zboże ukraińskie i to zboże ukraińskie zasilało jego zdolności do wysyłania pomocy humanitarnej, choćby do obozów uchodźców. Tutaj Rosja sygnalizuje, że jest w stanie zastąpić to zboże ukraińskie nie tylko w takim bilateralnym formacie, ale też zastąpić tą pulę ONZ-owską. Ale to jest o wiele mniej niż można się było spodziewać. W żaden sposób nie rekompensuje to straty wycofania się Rosji z umowy zbożowej i w gruncie rzeczy jest wielkim rozczarowaniem także z perspektywy państw afrykańskich. Z pewnością będziemy wracać jeszcze do oceny tego regionu w kontekście relacji z Rosją. Bardzo dziękuję panu Jędrzej Czerep, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję również. I jeszcze dopowiemy sobie, dosłuchamy trochę o wspominanym Nigrze, o tym zamachu stanu. Konstytucja zawieszona, wszystkie instytucje państwowe rozwiązane. To pierwsze decyzje nowych wojskowych władz Nigru, czyli położonego w Afryce subsaharyjskiej. To jest to określenie, którego mi brakowało na opisanie tego geograficznego pasa poniżej Sahary. Kraju, gdzie doszło w tym tygodniu do zamachu stanu. Obalono wówczas jednego z ostatnich prozachodnich przywódców w regionie. Regionie, w którym na przestrzeni ostatnich 3 lat doszło do aż 7 wojskowych puczów. I o szczegółach opowie nam więcej Michał Strzałkowski. Zwolennicy obalonego prezydenta Nigru, Mohameda Bazuma, wychodzą od czwartku na ulicę stolicy kraju, Niamey. Domagają się uwolnienia z internowania głowy państwa, pierwszej wybranej w pełni demokratycznie w 63-letniej historii niepodległości Nigru. Wojsko rozpędza manifestantów, strzelając w powietrze. W mieście obowiązuje godzina policyjna, a przywódca puczystów, generał Abdurrahman Chiani, który obwołał się nowym przywódcą państwa i nazwał się przewodniczącym Narodowej Rady Ochrony Ojczyzny, przekazał swoje pierwsze zarządzenia. Rodacy, przejęliśmy władzę, aby zwiększyć bezpieczeństwo naszego kraju i położyć kres złemu zarządzaniu gospodarczemu i społecznemu. Niniejszym zawieszamy obowiązywanie Konstytucji VII Republiki oraz rozwiązujemy wszystkie instytucje państwowe. Granice lądowe i powietrzne pozostaną zamknięte. Jednocześnie zapewniamy społeczność międzynarodową, że będziemy respektować wszystkie międzynarodowe zobowiązania podjęte przez nasze państwo. Generał Ciala od 12 lat dowodził gwardią prezydencką. To właśnie ta formacja internowała prezydenta Bazuma. Jej działania poparła już regularna armia. Generałowie, którzy przez kilkanaście godzin zwlekali z reakcją, wyjaśnili ostatecznie, że chcą uniknąć rozlewu krwi. ONZ, która nie przerwała dostarczania do Nigru swojej pomocy humanitarnej i rozwojowej, ocenia sytuację jako względnie spokojną. Ponad 1600 pracowników ONZ-u ma być bezpiecznych. Sekretarz Generalny Narodów Zjednoczonych, Antonio Guterres, potępił jednak puczystów. Rozmawiałem wczoraj z prezydentem Bazumem. Nie wiem, gdzie dokładnie jest przetrzymywany, ale zapewnił mnie, że nie stała mu się krzywda. Poinformował mnie jednak, że sytuacja w Nigrze jest bardzo poważna. Wzywamy do jego natychmiastowego uwolnienia oraz przywrócenia działania instytucjom demokratycznym. Prezydent Bazoum, którego puczyści internowali, ale nie odcięli mu możliwości kontaktowania się ze światem, rozmawiał także z amerykańskim sekretarzem stanu Antonym Blinkenem i przedstawicielami władz Francji, czyli dawnego kolonialnego patrona. Do Nigru udał się też specjalny wysłannik Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej, prezydent sąsiedniego Beninu Patrice Talon. Ekspertka amerykańskiego Centrum Strategii Stabilizacyjnych, Annelise Bernard, podkreśla, że stabilność Nigru jest ważna nie tylko dla regionu. Wciąż nie wiemy dokładnie, co dzieje się w Nigrze i jakie są relacje między puczystami, regularnym wojskiem i cywilnymi władzami, których niektórzy przedstawiciele też powołali tymczasowe władze. Część społeczeństwa popiera pucz, a inni są mu przeciwni. Tymczasem Niger jest ważny, bo była to ostatnia funkcjonująca demokracja w Afryce subsaharyjskiej. Miejsce, skąd operowały na cały region organizacje międzynarodowe. Tam Francja przeniosła centrum swojej wymierzonej w saharyjskich dżihadystów operacji Barhan, gdy doszło do przewrotu wojskowego w Mali. Tam znajduje się ważna amerykańska baza wojskowa, z której startują drony. Niger jest w końcu siódmym co do wielkości światowym producentem uranu z potencjałem na awans w tej klasyfikacji, bo są tam duże i jeszcze nieeksploatowane złoża. Wreszcie Niger jest także krajem nielegalnej imigracji do Europy. Otwarte pozostaje pytanie o to, co zrobią wojskowe władze Nigru. Istnieje obawa o to, że postąpią tak samo jak władze innych okolicznych krajów, gdzie doszło w ostatnich latach do zamachów stanu. Wyrzucą z kraju zachodnie wojska i zachodnich doradców, a na ich miejsce sprowadzą Rosjan, w tym najemników z grupy Wagnera. Tak stało się na przykład w Mali czy Burkina Faso. Wiele wskazuje na to, że w obu tych krajach, a także w Sudanie, puczystów wspierali właśnie Wagnerowcy. Na razie jednak władze Stanów Zjednoczonych nie formułują takich oskarżeń. Jeśli chodzi o to, czy Władimir Putin albo Wagnerowcy stoją za zamachem w Nigrze, to na razie nie mamy żadnych wiarygodnych potwierdzających to informacji. Apelujemy jednak do amerykańskich obywateli w Nigrze, aby byli bardzo ostrożni, a najlepiej opuścili ten kraj. Wydaliśmy już takie oficjalne ostrzeżenia. Powiedziała rzeczniczka prasowa Białego Domu Karine Jean-Pierre. Do przewrotu w Nigrze doszło akurat w czasie, gdy w Petersburgu trwał szczyt Rosja-Afryka, który zbojkotowała ponad połowa afrykańskich przywódców, w tym prezydent Nigru Mohamed Bazoum. Czas na kolejny kierunek w naszej audycji. Będzie nim Hiszpania, teoretycznie niedaleko od Afryki, Sahary, i historycznie jest to bardzo umotywowane, żeby z Afryki przejść bezpośrednio na Półwysep Iberyjski. Mamy na linii eksperta do spraw Hiszpanii, publicystę Nowego Ładu, pana Rafała Buce. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Bardzo cieszymy się, że jest pan z nami, bo te wybory w Hiszpanii parlamentarne, które ostatnio się odbyły, przyniosły ze sobą zaskakujące rozwiązania i chyba brak odpowiedzi niż jakieś konkretne odpowiedzi co do przyszłości politycznej tego kraju. Proszę nam powiedzieć, na czym stoimy, jak już chyba wszystko jest wiadome. No właśnie, jeszcze kilka dni temu wszystko wydawało się w miarę proste, a dzisiaj w nocy kolejny przewrót. Podkreślam, w miarę proste, bo w Hiszpanii przy takim rozbiciu regionalnym i światopoglądowym nie jest łatwo spokój, nie jest łatwo jakiś porządek polityczny, ale jeszcze do wczoraj wiedzieliśmy, że albo separatyści się wstrzymają i Pedro Sanchez, czyli lewicowy premier z partii PSOE, no, utworzy rząd, albo będziemy mieli powtórzone wybory. Ja może tylko wspomnę, jak tam układa się ta scena polityczna. Mamy partię PSOE, czyli lewicę, partię ludową, czyli partię główną opozycyjną, taką centroprawicową. Do tego jeszcze skrajnie lewicowa partia Sumar z komunistami między innymi w swojej koalicji oraz partia Vox, taka bardziej już narodowo-konserwatywna, często też nazywana skrajną prawicą, oraz 7 partii regionalnych, które również weszły do parlamentu i jakoś oni tam muszą się dogadać. Wiedzieliśmy, że jeśli separatyści się wstrzymają, no to wówczas Pedro Sanchez będzie w stanie dalej rządzić. Albo ewentualnie mogliśmy mieć powtórzone wybory, jeśli separatyści by się nie zgodzili. W tej chwili przesunął się jeden głos po przeliczeniu głosów z zagranicy i jeden mandat PSOE przechodzi do partii ludowej. I to zmienia całkiem sporo, bo w tej chwili mamy 171 mandatów dla lewicy oraz jej koalicjantów z różnych regionów, czyli z Baskonii, z Katalonii, z Galicji i 172 dla prawicy. Niech to jednak nas nie łudzi, że prawica zdobędzie władzę, bo nadal 7 mandatów mają separatyści katalońscy, którzy prędzej dokonają chyba dekapitacji niż zagłosują na Vox czy partię ludową, ponieważ uważają, że są to partie no, centralistyczne i też się nie mylą, zwłaszcza w przypadku Voxu. Więc w tej chwili dochodzi do kolejnego klinczu. Nie wiadomo, jak to się rozegra, bo w tej chwili, żeby Pedro Sanchez mógł utrzymać władzę, no to już hunty katalońskie, separatyści z Puigdemontem na czele muszą zagłosować za Pedro Sanchezem, co może być trudne, zwłaszcza, że separatyści postawili bardzo, bardzo wymagające warunki, a mianowicie domagają się referendum w sprawie Katalonii, czyli referendum niepodległościowego. Pamiętamy, że takie referendum odbyło się w 2017 roku. No i wówczas liderzy tego no, puczu nielegalnego referendum zostali skazani na kilkanaście lat więzienia. Część z nich, na przykład ten Puigdemont, czyli lider katalońskich separatystów, ukryli się za mandatami europosłów w Brukseli. Ale w tej chwili liderka hunt katalońskich, czyli separatystów, domaga się amnestii. Pytanie, czy Pedro Sanchez jest w stanie im to zaoferować? No, trudno powiedzieć. Czyli, przepraszam, że wejdę tutaj w słowo, konsekwencją wyborów nieoczekiwaną byłoby oddzielenie Katalonii w takiej sytuacji? No cóż, przywołując wyniki tego nielegalnego referendum z 2017 roku, no to wiemy, że około 90% katalończyków głosowało za separacją od Hiszpanii. No wiadomo też, tam było dużo nadużyć, no nie było to legalne referendum, więc nie było takiego monitorowania tego wszystkiego. Jednak możemy śmiało stwierdzić, że większość katalończyków jest za odłączeniem się Katalonii od Hiszpanii. No i w momencie spełnienia takich warunków, czyli organizacji no, legalnego referendum, no mielibyśmy spory problem. No, Pedro Sanchez raczej się na to nie zgodzi. Jest jeszcze jedna możliwość, czyli tak jak powiedziałem, jest 172 do 171. W bloku tym prawicowym są jeszcze 2 partie regionalne, czyli partia kanaryjska, taka centroprawicowa i partia z Nawarry, chadecka. Jeśli Kanaryjczycy przejdą do bloku lewicowego, a Nawarra, czyli ta taka już bardziej prawicowa partia regionalna się wstrzyma, no to również Sanchez może przejść. No jednak będzie musiał przekonać te bardziej prawicowe partie. No i no nie ukrywajmy, no zarówno Kanaryjczycy, jak i Nawarczycy niechętnie poprą rząd, w którym będzie Sumar, czyli no koalicja, w której znajdują się bo Hiszpańska Partia Komunistyczna oficjalnie, Partia Trockistowska, Partia Rewolucyjnych Robotników, jakoś tak to można tłumaczyć, więc ten rząd będzie no, bardzo radykalny. No, Podemos skompromitowane, partie, które wprowadzały no, bardzo, bardzo radykalne ustawy, domagały się możliwości zmiany płci dzieci od 16 roku życia, aborcji też od 16 roku życia i to bez zgody rodziców. Tego właśnie domagało się Podemos. Czyli już takie partie radykalnie progresywne, używając takich eufemistycznych zwrotów. No i na to będą musiały zgodzić się te chadeckie, umiarkowane partie regionalne, jeśli będą chciały przepchnąć rząd Sancheza. No pytanie, czy do tego dojdzie. Być może czekają nas po prostu powtórzone wybory. Ja mimo wszystko bym się tego spodziewał, bo trudno mi wyobrazić sobie, że separatyści katalońscy, no oni nie mają nic do stracenia w tej chwili. Oni mają bardzo słaby wynik. Jeśli zablokują rząd, zablokują powstanie rządu i dojdzie do powtórzonego... No chyba mamy problemy technologiczne. Tutaj właśnie chciałem też się wciąć, może to jest dobra szansa na to, czekamy na odtworzenie połączenia, ale nasz ekspert do spraw Hiszpanii tłumaczy te wszystkie zawiłości sceny politycznej w przystępny sposób, jednak wciąż jest to, delikatnie mówiąc, bardzo trudna sytuacja. Jeżeli byłyby powtórzone wybory, pytanie, jak szybko by do tego doszło? Czekając na naszego gościa, może przejdźmy na moment muzyki i zaraz, jeżeli już będziemy mieli połączenie z panem Rafałem ponownie, to wrócimy do rozmowy o Hiszpanii. Trudno tak razem być nam ze sobą. Bez siebie nie jest to lżej. Sceny niezliczone, gdy sił mi brak śnie o słonecznych czasach, tych wspólnie z tobą spędzonych. Trudno tak razem być nam ze sobą, bez siebie nie jest lżej, lecz trzeba nam, trzeba dbać o tę miłość. Nie wolno tracić siły. Nie planowaliśmy tego, proszę państwa, ale akurat tekst utworu Edyty Bartosiewicz i Krzysztofa Krawczyka, trudno tak razem być nam ze sobą i trzeba dbać o tę miłość, pasuje idealnie do tego, co nam opowiadał pan Rafał Buca, ekspert do spraw Hiszpanii przed chwilą. Straciliśmy połączenie na moment, ale powyborcza sytuacja, no muzycznie idealnie opisana, ale jeszcze proszę nam powiedzieć, powtórzone wybory, kiedy by do nich miało dojść? No cóż, teraz dojdzie do mianowania kandydata na premiera przez króla Filipa. No i najprawdopodobniej będzie to na początku kandydat z partii ludowej, czyli Feijóo. Jednak. Czyli przewodniczący tej partii, Alberto Feijóo, tak? Tak, tak. Jednak no, nie zostanie on przegłosowany, no, ponieważ brakuje mandatów. Nie ma takiej możliwości, żeby Feijóo został premierem. No, musiałby naprawdę dziać się jakieś dantejskie sceny, bo już liderzy niektórych partii regionalnych, które mogłyby ewentualnie przeważyć, no, zapowiedzieli, że nie przyłożą ręki do prawicowego rządu, między innymi PNV, partia taka no, bardziej prawicowa, baskijska, deklarowała, że absolutnie nie poprze prawicowego rządu, że właśnie oni zablokowali skrajną prawicę. Czyli to jest to hiszpańskie ugrupowanie PNV, chyba tak? To jest... PNV, PNV. Jeszcze raz, przepraszam? Hiszpańska nazwa PNV, tak? To jest ta partia, o której pan mówi, PNV. Tak, tak, tak. Więc no, nie będzie prawicowego rządu i właśnie trudno nam razem być ze sobą. To jest fantastyczne, fantastyczne ujęcie, ponieważ może takim trochę chrześcijańskim ujęciu można powiedzieć, że jednym z grzechów największych Feijóo jest nie dość, że pycha, to jeszcze nieumiarkowanie, ponieważ była taka jedna grafika w hiszpańskim internecie, jak wybory były przedstawiane jako wyścig rowerowy. Tam liderzy PSOE oraz Sumar, czyli tej lewicy, jechali na tandemie, a obok jechał Vox i Partia Ludowa na osobnych rowerach. I to dobrze przedstawia to, w jaki sposób ta kampania przebiegała. Można by jeszcze pokazać, jak Partia Ludowa wkłada kije w szprychy Voxowi. No cóż, PSOE i Sumar nie podgryzały się w trakcie kampanii, a Feijóo, czyli lider Partii Ludowej, nieustannie straszył skrajną prawicą, straszył Voxem i podkreślał, że, no, że to nie jest idealna partia, że my z nimi za bardzo nie chcemy wejść w tę koalicję. Niejednokrotnie mówił o tym, że trzeba głosować racjonalnie, mówił o użytecznym głosie, taki bardzo popularny motyw, który pojawiał się w kampanii. Podkreślał, że nie warto głosować na Vox, ponieważ no, Partia Ludowa jest większą partią i żeby odsunąć lewicę od władzy, trzeba głosować na Partię Ludową. To doprowadziło do tego, że wielu prawicowych wyborców poparło Partię Ludową, a nie Vox, mimo że światopoglądowo no, pewnie było im bliżej do Voxu. I to doprowadziło też między innymi do klęski, tak przynajmniej twierdzi Vox, przedstawiając też dane, które no, mówią same za siebie. W wielu miastach, na przykład w Burgos, w Sewilli, były takie sytuacje, że no, gdyby no, Voxowi zabrakło dosłownie kilku tysięcy głosów do mandatu, a z kolei Partia Ludowa miała kilkadziesiąt tysięcy głosów nadwyżki, które nie dawały mandatu. I gdyby Vox miał troszkę więcej, czyli te kilka tysięcy głosów, które wzięła Partia Ludowa, wówczas bez uszczerbku dla wyniku Partii Ludowej, Vox zostałby te kilka mandatów i razem no, przeważyliby. Czyli no tak jak mówiłem, nieumiarkowanie Feijóo to był duży grzech. No i pycha, no bo na przykład Feijóo nie brał udziału w ogóle w ostatniej debacie, gdzie pojawili się liderzy wszystkich partii. Pojawił się Sanchez, był Abascal, była przedstawicielka Sumar, a lidera Partii Ludowej nie było, ponieważ już chyba czuł, że po prostu wygra. Czyli jeszcze tak krótko, też używając tej pana konwencji takiego mówienia opisowego, jeżeli tutaj jest pycha, to przed czyim upadkiem ona kroczy? Z pewnością nie przed, znaczy inaczej, pycha kroczy przed upadkiem Partii Ludowej, która miała świetne wyniki sondażowe. No wiemy, co się działo w majowych wyborach regionalnych. Partia Ludowa przejęła wiele regionów, przejęła wiele urzędów, zdobyła władzę w wielu regionach od PSOE. No i ta pycha no, kroczyła przed upadkiem właśnie ludowców, centroprawicy, która była tak pewna zwycięstwa, że po pierwsze zlekceważyła bardzo ważną debatę tuż przed wyborami, a po drugie zamiast wspierać swojego koalicjanta, przynajmniej zachować taką życzliwą neutralność i atakować choćby Sumar albo rząd, tak jak należy partii opozycyjnej. No ja przypominam, że to wcale nie Vox jest najskrajniejszą partią na scenie politycznej. No w Sumar, tak jak mówiłem, są komuniści, są też przecież w tej koalicji lewicowej, choćby z Bildu, byli terroryści, ludzie związani z terroryzmem baskijskim. Teraz będą prawdopodobnie musieli ich wesprzeć separatyści katalońscy, ludzie, którzy chcieli oderwać jakąś część Hiszpanii. Więc naprawdę Vox nie jest najskrajniejszą partią na scenie wyborczej, a jednak bardzo mocno demonizowaną. Partia Ludowa zrobiła też dużo, żeby demonizować Vox. No i no niestety tym straszeniem neofrankistami sami sobie wykopali grób, no bo Vox, gdyby osiągnął minimalnie lepszy wynik, wcale nie zabrałby mandatów Partii Ludowej, a być może stworzyłby wspólny rząd z Partią Ludową. Ale być może sama Partia Ludowa bała się tego rządu. Wiemy, co działo się w regionach, na przykład w regionie Murcji. Do dzisiaj trwają negocjacje od maja, bo Partia Ludowa nie chce wejść w koalicję z Voxem. Tam brakuje chyba dosłownie jednego mandatu, bo bardzo dobry wynik osiągnęła Partia Ludowa, ale w koalicję z Voxem nie chce wejść, chce tylko, żeby Vox przegłosował ich rząd, żeby rządzili mniejszościowo, a Santiago Abascal powiedział, że nie zgadza się na to, żeby oddać swoje głosy za bezcen. Tak samo bezsensowny spór w Extremadurze, gdzie liderka Partii Ludowej, pani Guardiola, przez wiele tygodni mówiła, że z tymi, którzy są wrogami LGBT, wrogami imigrantów, oczywiście chodzi o Vox, nie chce wchodzić w koalicję, czyli dalej demonizowała ten Vox. Tym też nakręcali spiralę takiego lęku przed powrotem frankizmu, przed faszyzmem, co zmotywowało wyborców lewicowych, dlatego też PSOE miało tak dobry wynik. W Extremadurze w końcu dogadali się i Partia Ludowa będzie rządziła z Voxem regionalnie. No jednak to, jaką szkodę dla prawicy zrobiła Partia Ludowa w demonizowaniu Voxu, w jaki sposób wzmocnili tym lewicę, no to pokazały wyniki oraz to, jaką narrację później przyjęła PSOE, czyli no, krzycząc no pasaran na ulicach, czyli hasło z hiszpańskiej wojny domowej. I może tak już kończąc wtedy tą analogią do wojny domowej, no to no, lewica przegrała wojnę domową przez to, że w ich okopach panował niepokój i niezgoda. Komuniści zabijali się z anarchistami, a z kolei w obozie tym prawicowym, narodowo-katolickim Franco trzymał pewien porządek i zjednoczył te wszystkie grupy, czy narodowych radykałów z falangi, czy tradycjonalistów z karlistowskiego obozu. No a tutaj mamy sytuację odwrotną. Na lewicy panuje pokój, który prawdopodobnie da im władzę. Jak nie teraz, to być może w powtórzonych wyborach, chociaż to się wszystko okaże. A na prawicy panuje niezgoda, wzajemne spory, podgryzanie się. No i cóż, no, zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Taka można to podsumować. Rzeczywiście ciekawy opis na zakończenie, jak i cała opowieść o hiszpańskich wyborach i konsekwencjach od pana Rafała Bucy, publicysty Nowego Ładu, eksperta do spraw Hiszpanii. Bardzo dziękujemy za komentarz. Dziękuję za zaproszenie. Do usłyszenia. And she's sweeter now than the wildest dream. Could have seen her, and I watch her slipping away. But I know I'll be hunting high and low. Of her heart next to mine. She's the sweetest love I could find. So I guess I'll be hunting high and low. High, high, high. There's no end to the length I'll go to. Kolejnym kierunkiem po Hiszpanii będą dla nas Włochy, ale też i Stany Zjednoczone, czyli tak tutaj sobie geograficznie trochę z Rosji do Afryki, przez Hiszpanię do Włoch, skacząc przez Ocean Atlantycki. Niedługo rozpoczniemy drugą godzinę audycji, ale zanim podążymy śladami premier Włoch Giorgi Meloni, która ostatnio odwiedziła Joe Bidena u niego samego, czyli była w Waszyngtonie. Jest z nami na linii pani Małgorzata Lorencka, italianistka z Uniwersytetu Śląskiego. Dzień dobry pani. Dzień dobry, witam serdecznie. Jaka była ta wizyta dla premier Włoch? Udana? Czy spodziewała się czegoś więcej? Ja myślę, że ta wizyta była bardzo udana. 3 dni wizyty w Waszyngtonie, spotkanie nie tylko z prezydentem Bidenem, ale także z kongresmenami, 3-godzinna rozmowa z Henry Kissingerem. Także myślę, że tutaj mogła przeprowadzić wiele cennych dla siebie rozmów. Tym bardziej, że sama Giorgia Meloni w przeszłości była uznawana za osobę, która była zwolennikiem Donalda Trumpa, czy też była kojarzona tutaj z taką sympatią dla Mussoliniego. A zostając premierem i wygrywając wybory we wrześniu 2022 roku, zmieniła swoje stanowisko i stała się takim bardzo stabilnym partnerem w NATO i w Unii Europejskiej. Tutaj szczególnie Joe Biden chciał, że tak powiem, potwierdzić te dobre relacje z rządem aktualnym włoskim, no ponieważ zbliżają się też wybory w Stanach Zjednoczonych, a z kolei Giorgia Meloni też myśli perspektywicznie chociażby o wyborach już do Parlamentu Europejskiego, a także żeby bardziej utwierdzić się na tej scenie przede wszystkim unijnej w rywalizacji z Francją. A o czym Meloni mogła rozmawiać z taką serdecznością z Kissingerem przez 3 godziny? On ostatnio odwiedził Chiny i tam był podejmowany z honorami, mimo że do spotkania jeszcze z Bidenem przywódcy chińskiego nie doszło na takich samych warunkach, bo przelotnie w Indonezja G20 listopad poprzedniego roku, ale Kissingera podejmowano w Chinach z honorami, a Meloni miała podobno sprzedać swoje relacje z Chinami Bidenowi jako prezent podczas tej wizyty. A, to prawda. Rzeczywiście tutaj Włochy są też dla Amerykanów istotne z punktu widzenia tego, że w marcu 2019 roku ówczesny rząd włoski Giuseppe Contego podpisał umowę handlową i niejako taką akcesję do nowego szlaku jedwabnego, co wzbudziło wielkie dyskusje w Unii Europejskiej, szczególnie też w Stanach Zjednoczonych, ponieważ jako jedyny kraj z G7 właśnie Włochy podpisały i weszły w te relacje z Chińczykami. Natomiast już parę miesięcy po tym, jak premier Meloni doszła do władzy, stwierdziła, że jednak Włochy powinny z takiej umowy wyjść, bo to była tylko umowa handlowa, bez większych konsekwencji, tak jak to wcześniej zrobiła Australia. I rzeczywiście Włosi zapowiadają, że w grudniu wyjdą właśnie z tego kontraktu handlowego przede wszystkim. Natomiast Meloni niejako trochę żonglując, powiedziała, że dla niej relacje z Chinami są bardzo istotne, są równie ważne i dlatego następna jej taka ważna wizyta międzynarodowa odbędzie się do Pekinu. Zresztą wcześniej, już w tym tygodniu, w następnym tygodniu mają przedstawiciele rządu ustalać pewne kwestie. Później minister spraw zagranicznych Antonio Tajani też ma się wybrać do Pekinu. Zatem tutaj z jednej strony Giorgia Meloni potwierdziła, że Włosi wychodzą z tej umowy międzynarodowej, handlowej przede wszystkim, ponieważ nie przyniosła im zbyt wielu korzyści. Natomiast z drugiej strony chcą utrzymywać takie kontakty na równi. Tak, i potwierdziła, że Włochy nie są ani przeciw, ani za Chinami, chcą po prostu być równym partnerem. To takie sformułowanie za nawet przeciw, to nawet brzmi blisko naszej stacji, ale w takim razie kto był ważniejszym partnerem? Ja, broń Boże, nie mam żadnej tezy odnośnie tego, ale czy 100-letni Kissinger który z jednej strony może się wydawać człowiekiem już to traktowanym po prostu z należytym szacunkiem teoretycznie przez długość sprawowanego urzędu albo w ogóle całą renomę, która za nim idzie, chociaż są tacy, którzy by chcieli go inaczej potraktować. Czy Biden był dla, jak donoszą media, dla rezydencji premiera pałacu Chigi, premiera Włoch, ważniejszym, światlejszym umysłem, bo tak mówiono o Kissingerze? Ja myślę, że tutaj obydwie rozmowy były dla pani premier bardzo istotne, dlatego że musi i stara się budować taką pozycję bardzo zaufanego partnera i w NATO dla Stanów Zjednoczonych i również w Unii Europejskiej. Tutaj bardzo istotne jest przede wszystkim to, że Meloni od samego początku wsparła tą politykę amerykańską w stosunku do Ukrainy i tutaj nigdy nie zmieniła zdania, mimo tego, że wcześniej była uważana i sama podkreślała, że jest zwolennikiem Donalda Trumpa i traktowała go jako pewien model. W związku z tym to zbliżenie amerykańsko-włoskie jest bardzo, bardzo istotne. Rozmowy takie osobiste prezydenta Bidena i Giorgi Meloni chociażby na szczycie NATO w Wilnie. A też jest to istotne z punktu widzenia perspektywicznego, dlatego że w przyszłym roku Włosi obejmą przywództwo G7, a przewiduje się, że wtedy dojdzie do kulminacji tej wojny na Ukrainie. Z drugiej strony oczywiście wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, a z trzeciej strony pani premier miała do ubicia jeszcze inny bardzo ważny dla Włoch interes, mianowicie rywalizację, kto będzie organizował Expo 2030. W tym celu udała się chociażby do Francji kilka tygodni temu, natomiast tutaj prezydent Macron poparł Riad i Arabię Saudyjską jako organizatora. Natomiast efektem tej wizyty w Waszyngtonie jest to między innymi, że Stany Zjednoczone będą popierały z kolei Włochów jako organizatorów Expo 2030. Oczywiście ta wizyta też miała parę takich, że tak powiem, gorzkich słów w stosunku do pani premier. Oczywiście wypowiedzianych w sposób bardzo taki subtelny, delikatny, mianowicie chociażby to, że w tej chwili ta włoska polityka wewnętrzna, no nie należy zapominać o tym, ma taki charakter też prawicowy, skrajnie prawicowy, jak napisał chociażby kilka dni temu taki znany historyk, znawca faszyzmu włoskiego David Brower dla New York Timesa, że jednak ten rząd ma taki charakter też, on to napisał, żyłki autorytarnej, chociażby tutaj podpisanie, wizyta, tak, pani premier w Tunisie, polityka antyimigracyjna, polityka przeciwko LGBT, to jest to z kolei, co jest ważne dla Bidena z punktu widzenia jego kampanii wyborczej prezydenckiej w przyszłym roku i tutaj nawet tutaj dziennikarze zwracają uwagę, że ekipa administracyjna prezydenta wysłała specjalną taką informację wyjaśniającą dla włoskiego dziennika La Repubblica, że jak najbardziej dla prezydenta Bidena te kwestie równościowe są bardzo istotne. Tak naprawdę tych dwoje polityków, czyli prawicową premier Włoch i no, mimo wszystko bardziej lewicowego, liberalnego prezydenta Stanów Zjednoczonych dzieli praktycznie wszystko. Ale dogadali się, mimo że Meloni miała w sercu Trumpa kiedyś? Pani wierzy w takie porozumienie? Myślę, że nie do końca się. Myślę, że tutaj mają dwa nadrzędne cele, czyli wsparcie dla Ukrainy, no i przede wszystkim właśnie tą przyszłą politykę międzynarodową, włoskie wybory tutaj też, czy amerykańskie. Natomiast ona na to pytanie właśnie zadane przez dziennikarzy powiedziała, że ona jest przede wszystkim republikanką. Odpowiadając w sposób taki bardziej dyplomatyczny. Natomiast